Sziasztok, ez itt a Gamer 365 Podcast áprilisi epizódjának, második epizódjának harmadik része. A helyzet az, hogy lázas beteg vagyok, és szerintem egyre lázasabb. Egy ilyen fátyol ereszkedett le közém is, közétek, és hülyeségeket fogok beszélni, úgyhogy ez most vagy egy jó podcast lesz, vagy a legszarabb, amit valaha csináltunk. És a lényeg tehát, hogy pont ugyanolyan, mint mindig. Így van. A legelső dolog. Dregnek ma van a születésnapja. És ennek örömére bemutatkozunk. Somosi László Liquid. Csere Krisztián Gábor Stinger. Csető Zsolt Dreg. Lustig Zsolt Forhok. Velasics Arnold Olden. Ez most viszonylag így az elején sikerült. Általában ilyen 10 perc után mutatkozunk be, hogyha egyáltalán beszoktunk mutatkozni. A heti hetes, mondja Stinger, mi közünk a heti heteshez? Most mondjuk sokan vagyunk. Múltkor beszéltünk Oldenre, hogy úgy kell megidézni, mint egy démont. Pedig semmi, se StarCraft nincs nálam, se semmi. Hogy örülhetünk neked? Azt hiszem a Dragon's Dogma tesztpéldány, ami nem is tesztpéldány, mert megvettem, de legalább emiatt kimozdultam, úgyhogy itt van a megoldás. Tessék, egy Dragon's Dogma is elég már arra, hogy Oldent kimozdítsa a barlangjából. No, amikor idefelé jöttünk, akkor azt mondtuk egymás között, hogy megint nincs semmi, hiszen most, különösen, hogy most így két hetente csináljuk ezeket valamilyen oknál fogva, most aztán pláne, ha van egy ilyen olyan két hét, amikor alig történik valami, akkor nagy bajban vagyunk. És most is happy birthday-t énekelhetnénk egészen a podcast végéig, de aztán megnéztük, és nem is. Tulajdonképpen sok minden történt az elmúlt két héten, úgyhogy mivel én úgy gondolom, hogy senkinek sem volt megrázó játékélménye az elmúlt két hétben, nekem biztosan nem. Valakinek volt, a Dregnek volt megrázó játékélménye. Átadom, akkor mégiscsak lesz megrázó játékélmény szekciónk is. Annyira megrázó azért nem volt, mert nem omlottam össze, vagy bármi hasonló. Egyébként már itt tartogatom magamba egy idején, mert múltkor se beszéltünk nagyon ilyen játékélményekről, én meg már kb. Egy hónapja befejeztem a Dark Souls-t, mert már beszéltünk már sokat, és a podcast előtt megbeszéltünk, hogy a Dark Souls 2 bejelentésről semmiképp sem fogunk beszélni, mert Liquid agyfaszt kap tőle, de én mindenképpen akarok róla beszélni, és nem akarom, nem azért, hogy még egyszer elmondjam, hogy ez mennyire baromi jó játék, hanem azért, mert ha tehetné, akkor én azt mondom, hogy ezzel mindenkinek muszáj lenne játszania, mert nem nézek Liquidre közben egyébként, mert úgy nehezebb. Mert olyan más, mint bármi manapság, és tök más, hogy közelíti meg a játékélményt, mint a napjainknak a nagy blockbuster címei. És olyan dolgokra jössz rá, hogy olyan dolgok is megvannak még a játékban, amik ezekből a új játékokból nagy részt már totálisan kivesztek. Ez olyan, hogy a Pandora szerencéje egyszer ki lehet nyitva, onnantól kezdve nincs visszaút, és ebbe abszolút egyetértek, mert rengetegen írják fórumokon, hogy aki a Dark Souls-zal játszott, az utána nem néz úgy a játékokra, mint előtte, és ez egy valódi effektus, úgyhogy mesélj részletesebben erről nekünk. Azt azért nem akarom, de totál így van, és van ez a tévhit a játékról, hogy hát de ez olyan baromi nehéz, és akkor én ezért nem, de nem erről van szó, mert ez igazából hogy rájössz a dolgokra, meg kicsit rászánod az időt, akkor igazából ez egy tök egyszerű játék, és tök jól meg lehet tanulni benne mindent, és utána végig szaladsz a helyszíneken. De mégis olyan összefüggéseket látsz meg a dolgok, meg a játékrendszerek között, amik máshol fel sem tűnnek, mert egyszerűen nem kell megküzdened azért, hogy megtanuld. És amire igazából ki akartam lyukadni az, és ami mutatja, hogy tényleg mennyire különleges ez az egész, hogy nekem a Dark Souls az így a generáció legjobb túlélő horror élménye konkrétan. Olyan dolgokat idéz fel, ami az előző, vagy az inkább az előtti generációban volt jellemző a műfajra legutóbb. Ma, ha egy túlélő horrorról beszélünk, akkor a Dead Space jut eszünkbe, ami már tudjuk hova jutott, a Resident Evil, ami szintén, de a Dark Souls-ba tényleg visszajön az, amikor menedzseled a dolgaidat, és itt most nem éppen az eszköztáradat, vagy a muníciót, hanem a staminádat, vagy a flaskáidat, és ahogy megközelíted az ellenfeleket, ahogy az új helyszínekre belépsz, és nem fog mi történni, ezek egész egyszerűen már kiadtak ebből a műfajból, és én ezt egy RPG-ben találtam meg, ami így vicc az egész, de így van. Tehát ez ilyen dolgokat is képes nyújtani, és ez is mutatja szerintem a játék nagyságát, hogy egy komplett zsánert tud helyettesíteni, ami már kihalóban van. Tényleg ajánlani tudom csak. De vannak itt izgalmas témák. A Dark Souls 2-n kívül is. Leginkább és legfőképpen a Nintendo üzleti jelentése, és az ebből fakadó mindenféle következtetések. Mi történt? Nintendo sorozatban másodszor zárt veszteséges üzleti évet, amireként számítani lehetett, tehát ez az egész év folyamán úgy tűnt, hogy így lesz, és ez így is lett. Ami inkább meglepő volt, már a meglepetést kell keresni, az az, hogy még az ő várakozásaikat is bőven-bőven alulmúlta a végső eredmény, mert a duplája lett a veszteségük annál, mint amire számítottak. Hogy miért? Hát ez teljesen nyilvánvaló, és ezt nyíltan le is írták, ez a Wii U miatt van, ami hát nem most derült ki, hogy gyengén nyitott, hanem még az előző negyedében kiderült. Ott még a számok nyilván nem mutatták, mert mindig a leszállított mennyiséget kapjuk meg, de már akkor lehetett számítani, hogy most a következő negyed évben egy olyan számot fogunk kapni, ami sokkolóan hathat, de hát ez a realitás, mert ha a premierkor túlszállítottak a gépből, akkor most nagyon nem lehetett mit utána tolni. Ezt láttuk most a kemény, talán 390 ezer leszállított Wii U képében. Nekem az a meglepő, hogy most először volt arra példa, hogy így a Nintendo-nál így közvetlenül megtapasztalhatjuk, hogy milyen érzés az, amikor egy negyedévi leszállított példányszám az nem, hogy nem elegendő, hanem pont ellentétje az egésznek, és egyáltalán nem fogy el. És belegondolok, vissza jutok így 99 vagy 2000, amikor a Sega nagyon nagy veszteségeket nyert be, és szerintem az utoljára ilyen iszonyatosan nagy veszteségben nyert, és akkor belegondoltam, hogy 1 millió konzolt 200 dolláros áron nem értékesítesz, és nem kapsz érte semmit, vagy nem tudom, hogy ilyenkor hogy vannak a nagykerek, hogy vissza tudják-e ők váltani, vagy nem tudom, mennyi pénzt, de nem annyit, amennyit szeretnének az egészből látni, azért ott nagyon könnyen be lehet csúsztatni egy 200-300-400 millió dolláros veszteséget, úgyhogy ez igen, igen meglepő pillanat a Nintendo számára, igen, ilyen wake up call, hogy úgy mondják. De igen, persze erre szokták mondani, és akkor, hogy oké, de a Nintendónak van miből bukni ezt az egészet, de hát egyrészt náluk sem az a cél, másrészt meg azért a dolgok nem ilyen egyszerűen működnek, hogy most ott húzunk egy vonalat, aztán összeadunk, kivonunk meg, hogy 10 éve ez volt, meg 5 éve, meg 3 éve, hanem azért nekik is céljuk, meg a részvényeseik is elvárják, hogy itt komoly számokat produkáljanak, főleg egy új konzollal. Igen, ami úgymond kisegítette őket némileg az, hogy hát úgymond a japán kormányzat, aki a éveleje óta következetesen inflálja a jent, és azt hiszem 13%-os inflációt csináltak, ami nekik most nagyon jól jött, mert az eddig az erős jen húzta őket, és most meg a gyengébb jen az jóval többet jelent a külföldi piacokról, mint amit eddig jelentett. Igen, tényleg ez volt az, ami jól jött nekik, mert ha a tényleg adózott eredményt nézünk, nem a működési eredményt, akkor nyereségesek voltak. Nyilván ez még nem jelent jót, mert az elsődleges az, hogy maga a biznisz az hogyan folyik, meg mi az eredménye. És egyébként pont ezért a Sony kapcsán is azt mondják, az az előrejelzés, hogy mármint a Sony egészében nem a PlayStation részleg, az is jóval nagyobb profitot tud majd generálni, mint az elvárt volt itt is a jen az szóba. Itt is a jen ott áll a háttérben. De nem megyünk át gazdasági heti labba. Aki kíváncsi arra, hogy ez miért van, nagyon szívesen a kommentek között majd már kevésbé lázasan elmagyarázom, hogy miért jó az egy alapvetően exportból élő cégnek, hogyha a valuta az gyengébb. No, de tényleg, lépjünk át. Mi volt, milyen következtetéseket tudunk ebből levonni? Olden pont most ment ki, Isten tudja mit csinálni, de a WC irányába tartott. És ő vetette fel, hogy olvasott valahol olyasmit, ez szokásos NeoGAF-es topik, hogy 1-10-ig hogyan értékelnéd annak a lehetőségét, hogy a Nintendo meg tudja fordítani ezt a helyzetet. Tehát a Wii U nem jól megy, ez most már látszik. Tehát így sokat foglalkoztunk a Wii U-val a megjelenése óta, amikor kikerült a gép, már akkor is voltak kétségek azzal kapcsolatban, hogy ez hogyan fog teljesíteni. Aztán jöttek az első számok, és nem voltak jók, és azóta se jók. Tehát most már eltelt fél év, és nagyjából lehet látni, hogy nem indult jól a konzol. Mit tud tenni a Nintendo, és ki milyen esélyt adná annak, hogy ezt megfordítsa? ezt a trendet az elkövetkezendő egy évben, nyilván nem öt évre próbáljunk jósolni, 1-10-es skála, az 1 az egyáltalán nem tudja megfordítani, a 10 az abszolút meg tudja fordítani, és ha nem is Wii jellegű siker, de hát siker csinálható a Wii U-ból. Nem én kezdem. Hát akkor kezdem én. Én pessimista vagyok eléggé, és mondjuk 4-nél magasabb értéket nem adnék erre az egész dologra. Meg is mondom miért. Ugye, amit sokan mondanak, és amit egyébként az Ivata is nyilatkozott, hogy oké, tudjuk, a Wii az gyengén rajtolt, tudjuk, hogy miért, mert nem jöttek a first party címek, meg sok játék, ami eredetileg nyitócím, vagy nyitócím közelinek lett bejelentve, az még a mai napig nem jelent meg, lásd, Rayman, Pikmin, Wii Fit U, és a többi. De azt mondják, ugye, hogy mint a 3DS esetén jelenleg, ami egyébként nagyon durva kínálat, láthatjuk, tehát márciustól júniusig 8 first party megjelenés van 3DS-re, igen nagy, ami szerintem példátlan az elmúlt pár évben, bármelyik konzolt is nézzük, na de a lényeg, a Wii U esetében is hasonlót terveznek, az Ivata azt nyilatkozta, hogy a Pikmin 3 megjelenésével, ami Japánban azt hiszem július közepén lesz, onnantól kezdve itt is hasonlóra lehet számítani, jönni fognak a megjelenések folyamatosan. Kérdés persze az, hogy ettől elkezdik-e hirtelen venni a gépet. Nyilván az lenne a logikus, azt mondják, hogy igen, mert hogy a játék eladja a gépet. Csak hogy kérdés, hogy az ár egyrészt mennyire befolyásolja ezt az egészet, látják-e a vásárlók az értéket a konzolban, a játékok ellenére is, hogy az megér nekik 250-300 még több dollárt, eurót. Másrészt azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a Nintendo az egy olyan generációból tért át a Wii U-ra, ahol a Wii esetében egy radikálisan más stratégiát választottak. Tehát rátértek a diversifikációnak az útjára, egy tök más közönséget szólítottak meg, és oké, hogy ennek a közönségnek a Wii-t azt sikerült eladni, és most már centikkel vannak a 100 000-es határ előtt, de a Wii U esetében egyenlőre úgy tűnik, hogy ez a közönség ez most igen távol van, és nem fogják nekik eladni a gépet. Ha pedig jönnek ezek a címek, amiket ígérnek, a Mario-k, a Mario Kart-ok, a Zeldák, azok nem nekik szólnak. Ergo továbbra is ott tartunk, hogy a hardcore közönségnek valahogy el kell adni a Wii U-t. Hogy ez a Wii mértékben sikerül le, hát ez igen valószínűleg tűnik, hogy nem, hisz a Wii U pont azért lett nagy siker, mert egy olyan piacot tudott becélozni, ahol még nem törtek be a konzolok, és így tényleg lehetett halászni óriási hálóval az új vásárlókat, de itt most teljesen más a helyzet, mert most azt kell megvizsgálnunk, hogy amikor a Nintendo legutóbb ezt csinálta, akkor mi történt. Amikor a Nintendo legutóbb ezt csinálta, akkor csináltak egy GameCube-ot, ami egy tök jó gép volt, iszonyatosan jó exkluzívokkal, olyanokkal, amik nekem is személy szerint ott vannak az all-time kedvenceim között, de az a gép harmadik lett a generációba, kőkemény 21-2 millió példányt generálva 5 év alatt világszinten. Most nem mondom, hogy a Wii U az ugyanezt fogja produkálni, és nem látok kiutat, de ha ezeket a szempontokat vizsgálom, akkor egész egyszerűen nem tudok mire gondolni. Tehát oké, nyilván a Nintendónak most ezt kell csinálnia, hogy a játékokat kell tolnia, mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy az esti közönség az rákapott volna, meg egyáltalán értené a gép lényegét, amit most ezek az új amerikai tévéreklámok is sugalnak, mert ott is tényleg látszik, hogy azt próbálják kihangsúlyozni, hogy oké, ez egy új gép, tehát ez nem egy kontroller a Wii-hez, vagy nem egy kiegészítő, hanem ez az új konzolunk, de innen ezt a réteget már nehéz újból megragadni szerintem. Főleg úgy, hogy azért mind tudjuk, hogy ezek nem hűséges vásárlók, a Wii az egy divathullám volt, a Wii U már nem feltétlenül tud felülni ugyanarra a hullámra. Ergo meg kell valahogy a hardcore közönséget szólítani, de abban a Nintendo nem feltétlenül olyan jó már, mint volt 10-15-20 éve. Én 6 pontot adok a Nintendónak esélyben, méghozzá nagyon egyszerű ok miatt. Úgy gondolom, hogy a Nintendo nem hülye. Most ezzel nyilván felülbecsülöm őket egy picit. Na jó, nem, ez egy kis túlzás volt. Szóval az a lényeg, hogy azért ez egy olyan konzolgép, aminek megvan az esélye arra, hogy nagyon csúnyán bukjon. A GameCube-nál durvábban. Hogyha most teljesen otthagynák a Wii U-t, akkor nem is tudom hány milliónál állna meg 5-nél összesen. Tehát ilyen nem, lehet még a lentebb. 4-nél. Megállna 4-nél. Ilyen bukás a Dreamcast óta nem lenne. Tehát ez annyira elképzelhetetlen, hogy ez egy hatalmas fenyegetés a Nintendo előtt. És ők azért úgy vannak vele, hogy a 3DS-nél láthattuk, hogy egy rosszul induló gépnél mégiscsak úgy vannak vele, hogy oké, nekünk muszáj lesz meggyőzni a eddigi vásárló rétegünket arra, hogy nem hagyjuk ott a gépet, és azért mondhatjuk, hogy sikerült átfordítaniuk a nem túl jól indult gépet egy igen jó kézi konzollá. Na most szerintem a Wii U-nál meg fogják próbálni ugyanezt, még akkor is, ha rosszabbul indult a Wii U, mint a 3DS, és én azt gondolom, hogy ha sikerül felfogniuk a problémát, ami nem csak a saját játékok fejlesztésében rejlik, hanem abban, hogy a különböző nagy kiadók nincsenek eléggé megfogva gyakorlatilag. Tehát, hogyha a Nintendo nem kezd el drasztikusan tárgyalásokat kezdeményezni a EA-vel, az Activision-nel, a Ubisoft-tal, hogy az összes ilyen fél next gen címüket kihozzák Wii U-ra is, akkor itt nagyon nagy bajok lesznek, és nem fél év múlva, hanem még hamarabb is akár. Tehát ez az, ami nagy kérdője, szerintem ez egy akkora dolog, akkora hiányosság a Wii U felhozatalba őszre nézve, meg jövőre nézve, hogy ezt a Nintendo-nál is látniuk kell. Tehát nem tudom elkezdeni, hogy ivat ezt ne lássa. Ha nem látja, akkor bukni fog. Ha látja, akkor hat. Az a baj szerintem, hogy ezzel a third party dologgal már elkéstek, mert most még tényleg meg lehetne azt lépni, hogy oké, jöjjön a akármelyik őszi, nyári third party cím, oké, ott van például a Splinters, ami elsőre eszembe jutott, ami pont jön, de tudnánk mellé 5 vagy 10 másikat mondani, ami pont nem, mondjuk a GTA 5-öt. És tényleg ez az utolsó lehetőségük erre, mert aztán jönnek az új gépek, és a CEO ábránd azt gondolni, hogy azok a multiplatform címek, amik PS4-re meg az új Xbox-ra jönnek, azok meg tudnak egyáltalán jelenni Wii U-ra, mert ismét meg lesz ez a hardveres különbség, ami a mostani generációban is megvolt. És még ha volt is néha-néha egy-egy olyan cím, ami Wii-re is kijött, azért, mint tudjuk, hogy ez egy valójában egy tök más játék volt, egy más csapattól, más módon lefejlesztve. Igen, gyakorlatilag elmondtad azt, amit én hozzá akartam még tenni a kettőtök párbeszédéhez, és hogy ez is indokolja azt, hogy én miért adok szintén ilyen 4 pont körüli értéket ennek az egész esélynek, mert gyakorlatilag ezt a konzolt, ezt igazából játékoknak kéne körülvenni már, és már megjelenés után ennyi idővel, és nem elég az N+1. Mario, az N+1. Zelda erre, a maximum az arra elegendő, hogy az amúgy is nagy Nintendo rajongókat, akik már attól lázba jönnek, hogy egy ilyen cím megjelenik, nem őket kellene elsősorban most már megfűzni és kiszolgálni, hanem igenis tényleg arra kellene építeni, hogy itt van ez a konzol, van körülbelül 7-8-9x hónap arra, amíg a következő generációs Xbox és a PlayStation megjelenik, és ha igenis a Nintendo ebbe az irányba akar tovább menni, és nem olyan közönséget akar megszólítani, mint akinek igazából a Wii-t szánta, akkor mindenféleképpen itt van, sőt, talán már késő is egy kicsit arra, hogy ezek a címek megjelenjenek, mert most van lehetősége ennek a konzol igazából piacot és teret hódítani, és megszerezni azokat a vásárlókat, akik majd amellett esetleg, hogy lesz másik konzoljuk, erre a konzolra is vásárolni fognak játékokat. Minden konzolt a játékok adnak el. Dark Souls-ról beszélünk még? Ja nem! Jó, Warhawk, beszélj, mert addig összeszedem magam. Gyorsan kell összeszedned magadat, mert igazából én szemét módon azt mondom, hogy a 5 pontot adok neki, ami nagyjából a nincsen véleményem. Ne, én igazából abban a szempontból fogom fel az egészet, hogy ugye mi volt az eredeti kérdés? Lesz olyan sikeres, mint a Wii? Vagy meg tudja fordítani a Nintendo szekerét? Nem lesz olyan sikeres, mint a Wii. Ez szerintem mikor elindultak, ők is tudták, hogy nem lesz olyan sikeres, mint a Wii. Maximum reménykedtek benne. Ezzel nem értek egyet. A leszállított mennyiség, amit premierkor kinyomtak, az azt mutatta, hogy Wii számokat vártak. Ugyanazt a mennyiséget nyomták bele a premierbe, mint a... Most persze lehet, hogy aztán ott a szobába csöndve, sírdogálva maguknak a tükröt letakarva azt mondták, hogy nem lesz, mert nem bízunk benne annyira. De ami az üzleti részét mutatja, amikor ugyanazzal a mennyiséggel mész ki a piacra, mint az előző sikeresnek bizonyuló géped az első 2 hónapban. Ezért van most az, amit mond, hogy ilyen minimális leszállított mennyiség, olyan fogyott el az a nagyon sok gép, amit belenyomtak a retail chain-be. Biztos van magyar neve is, de nem jut eszembe. Üzletláncokba. Ez így a ködön keresztül a véleményem egyelőre. Akkor úgy néz ki, hogy én szkeptikusabb vagyok, vagy szkeptikusabban indultam, mint ők. Egyébként azt mondom, hogy másik oldalról meg nem ez fogja csődbe vinni a Nintendo-t, függetlenül attól igen, akkor is elég sok pénzmennyiségen élnek, valószínű, hogy a részvényesek helyébe én se lennék túlságosan boldog, és várnék egy elég komoly akciótervet, akármi is legyen az, de valószínű, hogy pusztán üzleti oldalról azt mondom, hogy itt az idő arra, hogy reálisabb célokat állítsanak föl, és persze kell majd játékokat fejleszteni, amiket ti elmondtok, fejlesztőket meggyőzni, tattara, de nem hiszem, hogy ez most azt fogja okozni. Egyszerűen nem látom azt, hogy a Nintendo-nak hova tudna előre menekülni, amit mondhatok ilyennel, hogy veszni hagyja a konzolt, és valami más csinál. Egyszerűen technikailag lehetetlen szerintem ennyi idő alatt összeszedni. Hát kivéve, hogyha azt csinálják, mint a Microsoft, hogy PC alkatrészekből összepakol egy Xboxot. Én is ezt mondtam, hogy nem látom, tehát nem nagyon van lehetőség a Nintendo-nak most előjönni még egy konzollal, és ha most úgy döntenek, hogy a Wii U halott ügy, ami nem hiszem, hogy így van, akkor is másfél éven belül nem látnánk új gépet, tehát azért ez egy olyan dolog, hogy ez mint egy gödörbe lennének tényleg, és maguk fölött ott vannak az emberek, akik már rá akarják hántolni az utolsó földet, de nem. Ebből csak előre vezet az út kifelé. Így van, és igazából amíg ezen morfondíroznak, vagy gondolkodnak, hogy mi is legyen, az idő ugye ketyeg, azért nagy szerencséjük, hogy ott van a 3DS, ami azért elég szépen teljesít, és azért jönnek rá a játékok, úgyhogy valamekkora ilyen, nem most azt mondanám biztonságot, de egyfajta ilyen puffert adhat nekik az, amíg kitalálják, hogy mi legyen. Amin meglepődtem, viszont, és ezzel lehet, hogy át tudjuk kötni egy következő témára, az az, hogy másik cégeknél, nézzünk például az Electronic Arts-ra, azért egy néhány ilyen év után már egész magas szinten kezdenek ott a más neveket belőni magas pozíciókba. Több dolog. Teljesen random fogom mondani, ami eszembe jut, elnézést. Az első Electronic Arts, ott ők elég régóta veszteségesek. 4-5 éve olyan helyzetben vannak, ami hát nem jó. Kettő itt is azért már felmerült, konkrétan maga az Iwata mondta, hogy ha a jövő üzleti évet nem úgy zárják, akkor ő megy. Nem ezt mondta konkrétan, de ezt lehetett belőle sejteni. A nagy szerencséjük, amit mondta a részvényesek, a Nintendo egy nagy százalékban maguk által, kin vannak tőzsdén, de nagy százalékban övék a cég. Tehát nincs az a nyomás, ami például az IE-nél volt, hogy azt mondták, hogy gyerekek, hát... Volt, ott egy valami iszonyatos esés volt, tehát azt hiszem 62-ről le ilyen 10, nem akarok hülyeséget mondani, de nagyon nagyot zuhantak. Nintendo-nál ez nem volt meg, illetve ha volt is, akkor azt kevésbé érintette őket érzékenyen. Ami a saját pontom, és amit még hozzá akartam tenni, ha arról beszélünk, amit az elején mondtam, hogy egy éven, tehát így rövid távon, akkor ez 2-3. Lenne ez a pont. Itt nagyon valószínűtlen, hogy ezt a trendet rövid távon meg lehet fordítani. Ahhoz egy olyan lépés sorozatot kéne tenniük, amire egyik részére hajlandóak talán, az az árcsökkentés, ezt szerintem meg is fogják lépni az ősz folyamán. A másik részére a Nintendo-tól még nem volt példa, és a bevezetéskor is szerintem ezt cseszték el elsősorban, miszerint egy ilyen Microsoft kaliberű marketing büdzsét tegyenek a gép mögé. Ugye a Kinect mögött egy 500 millió dolláros reklámbüdzsé volt. Erre lenne szüksége ennek a gépnek most. Ha rövid távon akarnak eredményeket elérni, egy nagyon-nagyon-nagyon komoly marketing költésre, mert szerintem azon kívül, hogy a gépnek koncepcionális problémái vannak, amit a Dreg is mondott, hogy két szék között gyakorlatilag a földre nem elég casual ahhoz annyira, mint a Wii, nincs benne egy olyan gimmick, ami eladja a casualeknek, és nem hardcore, nem annyira hardveresen, játék támogatottságában nem elég hardcore ahhoz, hogy mondjuk Xboxról vagy PlayStationről az ottani sorozatokat követő játékosokat átcsábítsa. Nem tették mögé azt a pénzt, amivel elmagyarázzák az embereknek, hogy ez egy új gép, a tablet milyen előnyöket nyújt. Nem történt meg. Tegnap a Games Industry Bizen volt egy, elsőben marketinges embereket kérdeztek a Wii U-ról, egy viszonylag hosszú cikk, 4-5 vélemény. Ott az egyik ember azt mondta, mondjuk konkrétan a amerikai Wii U bevezetése és a Wii U amerikai helyzetére konkretizálva, hogy katasztrófa. hogy szerinte katasztrofális volt, amit csináltak, olyannyira, hogy ő azt mondta, hogy elfelejtették a marketing 101-et, ugye, amit magyarra úgy lehetne forgatni, a marketing alapokat felejtették el, nem tudták, hogy hogyan kell egy gépet bevezetni, helytelenül csinálták, nagyon komoly hibákat követtek el, és ennek lett ez az eredmény. Mindez annak tükrében nagyon meglepő, meg amatőr, hogy mind emlékszünk arra, hogy amikor legelőször bemutatták a Wii U-t még a 2011-es E3-on, ott pont ugyanez volt, senki se tudta, hogy miről van szó, és tanulhattak volna belőle. És ők is mondták, hogy igen, tudjuk, tanulni fogunk belőle, meg a 3DS-ből is tanulni fogunk, és lám, mindkét eset megismétlődött. Az is, hogy nem tudták lekommunikálni, hogy ez mi, másrészt azt, hogy kijöttek egy olyan nyitó kínálattal, beértve az első fél évet, ami egész egyszerűen nem vállalható. Amit még szeretnék így visszacsatolva a 3D-shez, ami szóba került, meg ugye Oldán is mondta, hogy ott sikerült megfordítaniuk, ott is elég gyengén indultak a dolgok, de aztán most látjuk, hogy egész jól megy a 3D-s. Azért egész jólnál feljebb nem mennék, mert most nagyon hajlamosak vagyunk sokszor azt hinni, hogy fú, 3D-s, meg ránézzünk a japán listára, és hogy a 3D-s az ott mindent letarol. Jól fogy a 3D-s, mert azért az a 30 millió már ott van, ami elfogyott belőle, de azért most már kezd látszani a számokon, hogy most már elérték a plafont, és innen már valószínű. Bár ők növekedést várnak az üzleti jelentés alapján, de itt már inkább a csökkenés fog jönni, vagy legfeljebb a stagnálás, és leginkább azért, mert úgy tűnik a számokból, hogy a szoftveres téren nem tudják megismételni a Nintendo DS-nek a sikereit. Tök jó, hogy jönnek ezek a first party címek, egyébként erre le a kalappal a Nintendo előtt, mert amit az idei évre összehoztak, az bődöletes, és tényleg talán 3D-s tulajnak lesz idén a legjobb lenni az összes platform közül, ami kissé meglepően is hangzik. De ha megnézzük a számokat, akkor az jön ki, hogy most nem akarok én is a hülyeséget mondani, de úgy emlék, hogy valami 3 körül van a csatolási ráta a szoftverek terén, ami hát ha megnézzük a Nintendo DS-t, az igen nagy visszaesés. És oké, megvannak a sikercímek, amik elfogynak pár millióban, de ezek a Brain Trainingek, a Nintendogzok és a többi, a Mario Kart az még oké, abból elfogyott azt hiszem 8 millió példány, de nem az a szint szoftveres téren, mint a Nintendo DS. Tehát ott is az egy jó gép lesz, egy sikeres gép, de nem az, amit szerintem ők elvártak, és nem fogják tudni megismételni, már csak azért is, mert ugye ott inkább egy ilyen piackiaknázásról van szó, amikor ugyanarra a koncepcióra építenek, és már az elején lehetett sejteni, hogy azért ez nem lesz egy olyan hosszú életciklusú gép, mint a Nintendo DS, és azért is mondom, ugye most lesz 2DS, a 3DS, és azért most már most kezdenek látszódni azok a jelek, ha ránézzük az üzleti jelentésbe, a számokra látszik is világosan, hogy azért innen már nem feltétlenül feljebb fog menni a gép. És ugye árcsökkentésen már túl vagyunk, a kínálattal sincs baj, úgyhogy érdekes lesz látni, hogy ha most a 3DS is már nem tud hova növekedni, és még a Wii se indul be annyira, hát akkor rossz idők elé néz a Nintendo. Sajnos. Ja, mi nagyon leragadunk a Nintendo-ra, csak annyit tennék itt hozzá, hogy talán tavaly kritizáltam a Nintendo-t amiatt, hogy nem vettek 15 új fejlesztőcsapatot, és nem gyártottak le maguknak két székházat, ahol újoncok gyártják a Nintendo Wii és Wii U meg DS 3DS játékokat, de hogyha tényleg visszaesik a eladás, mint ahogy ezt mondta is, azért valószínűleg a DS és a Wii az a jéghegy csúcsa volt, méghozzá ahol a jéghegy egy grafikon, tehát inkább úgy kell elképzelni, eladási csúcs, akkor lehet, hogy nem is járt rosszul a Nintendo, hogy nem tízszerezte meg hirtelen az alkalmazottainak számát, hanem megmaradt viszonylag kis cégnek. Én még szeretném jelezni, most jutott eszembe, hogy bár nem figyelem erősen, megmondom szintén, se a Nintendónak, se a játéknak a híreit, de a pontszámomat plusz-minusz 2 pont a hajlandó vagyok módosítani annak tükrében, hogy megjelenik-e, és ha igen, akkor milyen extra funkciókkal jelenik meg a Dark Souls a Wii U-ra. Cseles. Nekem egyébként közben beugrott, hogy amit előbb el akartam mondani, ezt nem mondtam el, szóval röviden. Oké, a 3DS-nél tényleg sikerült megfordítani, de az egy tök más piac. A handheld piacon már évek óta dominál, már monopól helyzet van a Nintendo, ki eladtak 70 millió PSP-t, de hát tudjuk, hogy ott mik mentek, főleg szoftveres téren. Tehát ott sikerült, de azért, ha itt meg akarják fordítani, ott itt sokkal nehezebb helyzetben lesznek, mert itt egyrészt a konkurensek is jóval erősebbek, másrészt a handheld piac az teljesen más, mint az otthoni konzolok. Több mint fél órája beszélünk a Nintendo-ról. De így nem hallja az olvasó, hallgató, amiről beszélünk. Puljunk így egymáshoz! Jó, okay, na, ez előről. Lesz multiplatform Metroidod. Így van, lesz multiplatform Metroidom, ami végre baromi jól fog kinézni, és ami utoljára egyébként a GameCube-on fordult elő, mint tudjuk, a Wii-s verzió az egy kicsit 10%-kal jobb volt, szebb, mint a GameCube-os, és tényleg nedves álmaim válnak valóra, amikor HD felbontásban, Ultra HD-ban bálunhatom Samusnak a seggét, szóval nagyon jó lesz. De volt, amikor a Prime kijött, az akkor a maga idejében az egy a többi platformhoz viszonyítva is egy gyönyörű játék volt, úgyhogy azt akarod vissza, és nem lesz multiplatform, mert a Nintendo örökké él és örökké uralkodik, mint tudjuk. Ugyanezt mondtuk Sonicra is. Így van, de Sonic azóta is él. Hát nézd, mennyi szarjáték jelenik meg. Így van, csak Sega már nincsen, már mint konzolgyártó részlege már nincs a Sega-nak. Szóval az is átvándorolt más platformokra. Így van, az is. Kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor kéne egy ilyen időutazós valamit csinálni, egy ilyen időutazós filmet, hogy így 2013-ból néhány ilyen rossz életű játékújságíró, semmire kellő, visszamegy trollkodni 1999-ben, amikor megjelent a Dreamcast, és bemondani a premier napon, 2 év múlva, cucu, megvetted? Oh-oh! Nagy hiba volt! És egy kifejezetten trollkodás lenne, mert érdemes volt megvenni a Dreamcast-et. A Dreamcast mutatta meg, hogy még 2 évre is érdemes konzolt venni. Egyébként Rehin fórumtársunk mondta azt, hogy igen, fogok én még a gatyámba turkálni az E3 alkalmával, amikor kijön majd a jelenlegi generációs Metroid a Nintendo Wii U-ra, és hogy az mennyire jó lesz, mennyire szép lesz, és az egymagába el fogja adni a gépet, szóval no para. Igen, tehát így végül is ott az még kétségtelenül hátra van, és most tartunk, ajaj, tehát most már lassan 40 perce beszélünk a Nintendo-ról. És szerintem, aki így van egy Nintendo-s közönségünk, és ők örülnek még, ha néha azt is, meg anyátokat azt, teljesen joggal, de aki annyira nincs beleszerelmesedve a Nintendo-ba, az talán fél óránál többet nem akar hallani a Nintendo-ról. Jó hírem, hogy érezhetően lejjebb ment a lázam. Tehát most már nem 3 függönyt látok magam előtt, 3 kötfüggönyt, csak egyet. Most már beszélhetek a Dark Souls-ról, tessék, a sátánista kedvencetekről. Na, mink van még itt, amit még bőlázas koromban fölskriboltam olvashatatlanul? Milyen box? Xbox. Xbox. Nem mondom el a sztorit, bár a sztori jobb, őszintén szóval a sztori jobb, mint ami végül történt. Nem mondom, kedves ismerősünk, még a tegnap előtt volt ez, vagy mikor? Szerda környékén szólt nekünk, hogy lesz valami Xboxos bejelentés, gyerekek, készüljetek föl este 7-kor. Körbe telefonáltam az urakat, gyerekek, bejelentik az új Xboxot. Este 7-kor, mint a jó gyerek, ott ültünk a kezünkbe a képzeletbeli ceruzánkkal, amivel a hírt írjuk. Már amikor megláttuk a Halo-s dobozképes pletykát, akkor már igen, ez lesz, az már készült. Itt most bejelentik az új Xboxot és az új Halo-t is mellé, és aki, hogy igazoljam, elolvassa a Halo hírt és annak a végét, az erre utalt, arra játszottunk, hogy mi tudjuk, hogy be fogják jelenteni, és majd amikor bejelentik, akkor hogy milyen jó, megmondtuk előtte. És vártuk, hogy na itt most mit, bármennyire is valószínűtlennek tűnt egyébként, hogy ez ki tudja. Tehát ki tudja, hogy miért megőrültek, és egy szerda este jelentik be az új Xboxot, minden előzetes beharangozás nélkül. Nature, Nelson blogját frissítgetem, mert állítólag ott jelenik meg majd a közlemény. Május 21-én bejelentjük! Legyetek ott, köszönjük! Igen. Úgyhogy ez volt. A nyakunkba öntött hideg víz az egy finom kifejezés volt erre. Ennyi. Nem, majd május 21-én, és már május 21-én bemutatják. Az egész új Xbox pletyka görgetek, ezt csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy én több mint egy évvel ezelőtt megmondtam, hogy az új gépnek Xbox lesz a neve. Így, mindenféle elő- és utónév nélkül, csak Xbox, kész. Ezt mai napig tartom, még van 24 napom arra, hogy valaki azt mondja, hogy mégse, de ebben egészen biztos vagyok, még most is. Tessék majd nézni vissza. Nézd, ez volt az egyik pletyka. Mit mutatsz a nagy telefonodon? Pornóképeket az oldernek? Ja, a visszaszámlálást. Jó. A visszaszámlást nálunk is lehet követni, aki rákattint a hírre, ott a Warhawk beágyazta, aki 25 napig azt szeretné nézni, és így a körmeit így rákcsálni közben, hogy vajon mi lesz, az megteheti. Az egyik pletyka is az volt, hogy Xbox. Volt ott minden, Xbox, Infinity, meg mi volt, milyen pletykák voltak, még Xbox Loop, igen. Én adok valószínűséget annak, amit mondasz, hogy simán Xboxnak fogják hívni. Xbox 720-nak biztos nem fogják hívni ezt. Xbox U-nak fogják hívni. Y-nak fogják hívni. Annak, az nem is tudom, hogy hol, lehet, hogy magyar fórum, de nem tudom, lényegtelen. Az egyik, hogy azért Y-boy, mert hogy Xbox, akkor iterálunk, megyünk följebb, akkor minden X-et Y-nal cserélünk. És akkor Y-boy, utána pedig Z-boz. Ők akarunk még valamit az Xbox bejelentésről? Május 21, ilyen. Nem, nincs évforduló, nem is Stinger kérdezte, hogy az évforduló, semminek az évforduló, ez május 21, addigra tudták megszervezni, nem tudom. Nekünk nem küldtek meghívót, úgyhogy majd mi is nézzük online, ahogy ti is, mert hogy online közvetítve lesz, és a Sonyval ellentétben nem hajnali, mit tudom én mikor, hanem este 7-kor, magyar idő szerint, polgári időpontban mindenki szépen megeszi a kis vacsoráját, bont magának ízlés szerint egy kólát, sört vagy egy üveg viszkit, és leül megnézni, és sokat-sokat kommentelni a Sonyhoz. 1300 komment érkezett. Xboxosok, van mit lenyomni. Én bojkottálom, már csak azért is offline fogom megnézni, letöltve. Nem pedig mindig, nem vagyok mindig online, hiába ez, na jó, csak vicceltem. Arról már lemaradtatok. Stinger itt a podcast előtt egy fél órát az asztalt csapva üvöltve dühöngött, hogy ő olyan konzolt, ami mindig online, és nem tudja kivinni a Balatonpartra, vagy hova, azt nem veszi meg. De van ilyen vélemény, egyébként nem vagy vele egyedül, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy olyan konzolt, ami mindig online, azt ők nem vesznek meg. Volt egy olyan pletyka, hogy sőt, nem is annyira pletyka, az kiszivárgott. Tavaly is kiszivárgott egyébként a Black Ops 2 előtte, most is kiszivárgott az új Call of Duty. Lesz idén Call of Duty! Wow! Elmondom a jóslatot. Látok egy világot. Megjelent egy új Call of Duty. Botrány van a single player módjában, bugos valamelyik misszió, biztos, hogy lagos lesz egész végig a multiplayer az első hónapban, de már ígérik a javítást, lesznek killstreakek, 12 évesek fognak üvöltözni veled, hogyha egy picit is nem úgy teljesítesz, hogy a csapattársad elvárják, és a fegyverek közül a balansz, amit eddig nagyon szerettél, az teljesen más lesz, és síradsz a fórumokon, hogy az, amit eddig nagyon profin kellett használni, azt most már bárki tudja használni, és ez 100%. Látom a jövőt. Rasszista vagy. 21 millió ember lelkébe tapostál, gázoltál bele egy percig, és úgy jellemezted őket, mint nyálcsorgató idiótákat. Nem, nem. Egyébként, amit elmondtál, az nagyjából így lesz. Én érdekes módon nekem soha nem voltak vele olyan komoly problém. Igaz, én nem vagyok egy komoly Call of Duty játékos, tehát én nem töltök napi 4 órát a Call of Duty mellett, én eseti Call of Duty játékos vagyok. Általában 2 sör után szoktam fölmenni Call of Duty-t játszani, és úgy nagyon jó. Úgy már benned van az a kis bizonytalanság, ami már nem teljesen törődsz azzal, hogy mi történik, és csak úgy fun. Arra nagyon jó játék a Call of Duty. Call of Duty egy nagyon jó arcade FPS. Van egy userünk, Max, valami még a neve után van, ő rendszeresen amiatt szidja, hogy a Call of Duty 2 óta, vagy 4 óta, hogy az még egy komoly játék volt, és azóta ez egy árkád. Fos, igen? De direkt. Ezt csinálták vele, aki szimulációt óhajtanak ott, az Arma sorozat. Vagy a Counter-Strike. Az szimuláció a Counter-Strike? Hát nem nevezném szimulációnak, de biztos, hogy élethűbb a fegyvereknek az a része, amivel lősz. Tehát, nem is mondom, nem, tehát, nem. Nem mondanám élethűbbnek, de stabilabb, robosztusabb, jobban kidolgozottabb, jobban kitanulhatóbb, kevésbé kiszámíthatatlan, tehát így meg azért a különböző változatokon keresztül is azért megmaradt egy alapja neki. De nem tudom, lehet, hogy így van, de abban nem lehet így célozni, nincs benne sight, nem? Vagy csak a mesterlövész puskáknál van? Vannak kivételek, a 4-2-es fegyver, vagy a 4-4, most attól függ, hogy melyik verzióval, abban lehet közelíteni nagyon picit meg a most gyorsan akartam mondani. Mind a két oldalon van egy fegyver, amivel lehet közepesen közelíteni, de nem éri meg, mert azok szar fegyverek. értem. Hát a Call of Duty-t szerintem egyébként arra csinálják, amire én használom. Ha iszol két vagy három sört, és nagyon tök jó. Szerintem ez a design dokumentumban benne van. Így két doboznak, két nagy doboz hideg sör, és utána a feladat az, hogy két doboz hideg sör után legyen jó a játék. És Call of Duty az két doboz hideg sör után egy kitűnő játék. És mindig van benne hősfeka, és van benne kés. Biztos. Bár nem akarom spoilerezni a Black Ops 2-t, ott nem teljesen hős a feka. Elnézést. Na, aki bővebben akar olvasni a pletykákról, az írja be a keresőbe azt, hogy Call of Duty. És vesz, hogy hős feka. Azt arra talán nem, és ott van pár, hogy mi fog változni állítólag, és mi nem. De ez még csak pletyka. No, következő téma. THQ maradéka elkelt. Ezek közül, ebből két hírünk is volt, mert az első, ami kijött, az a Gearboxnak a Homeworld vásárlása, ami legalábbis érdekes, hogy a Gearbox miért vásárolt Homeworldot, a Gearbox az Aliens óta már nem is hallgat, hanem nem a renoméját azt megtépázta. Tehát PR szempontból ez nem volt egy jó időszak nekik, mert valóban úgy kezelték a botrányt, hogy nem kezelték. Kussoltak egy jó nagyot. Hova jutottunk, hogy azt mondjuk, hogy PR szempontból nem volt ez egy jó időszak neki, miközben ami történt az, hogy lenyúltak egy kiadót, és egy szemét játékot adtak el azoknak, akik annyi év óta várnak a játékra. Tehát ez lehet így is mondani, hogy PR szempontból nem volt egy jó időszak, de úgy is lehet mondani, hogy elcseszték. Igen, csúnyán. Hát ja, de az egy köztudomású. Tehát az nekik ez így úgy csapódik le, hogy ez az ő Gearboxot a minőséggel azonosították, Duke Nukem, de az a Duke Nukemet még rá lehetett fogni, hogy ja, mert a 15 éves fejlesztés, és a így jött ki, és a stb. Ezt már kevésbé. Engem azért is lepett meg, mert igazából a Gearbox mindig is ilyen tisztességes iparos munkát végzett. Gondoljatok csak bele a Brothers in Arms-ra, vagy éppen például a Borderlands-ra, ami nagyon-nagyon jól sikerült, szerintem. Nyilvánvalóan itt az Aliens kapcsán abból készült a Borderlands, úgy vesszük. Igen, azt mondom, hogy több, mint tisztességes iparos munka a Brothers in Arms sorozat, és pláne a Borderlands, azok jó játékok. Tehát azok igazán remek játékok szerintem mindegyik. Ők az egy tehetséges csapat. Nem is ők csinálták az Aliens-t egyébként, tehát pont, igen, miért csak a bunkók vagyok, őket szidjuk, amikor a TimeGate Studios egyébként, és a mit tudom én mi szoftver, és még az akármilyen szoftver csinálták az Aliens-t. Ezért lett olyan, amilyen. De pár év múlva még ennél is keményebb lesz, mert ők megbíznak valakit, akik megbíznak egy indiai segédmunkás csapatot, hogy végezzék el, akik meg outsourcenak Tájvanban, és majd De akik eddig az Aliens tekintették az év eddigi legnagyobb licenszet bukásának és szarjátékának, jó hírem van, úgy tűnik érkezik a következő. Nem lövöm el, hogy mi az, szerintem addigra még nem lesz belőle teszt, ma kaptam hozzá. Sokat mondó, amikor a játék megjelenéséken annak a napján érkezik. Egy darab PSN letöltőkód, még csak fizikai kópiát sem kapsz. Azzal, hogy ma töltsd le, mert csak ma aktív a kód. Ezt szerintem azért csinálták, hogy aki ilyen lusta, vagy nem kapta meg időbe a levelet. Hát nem teszteled, lekéstél. Sajnálom, de fogjuk. Én szerencsére a multiplatform, hanem ez az ilyen a felhő csodájának PC-ről aktiválni tudtam, mert most nem vagyok a PlayStation 3-on közelébe, és még egy napig nem is leszek. PC-ről aktiváltam a kódot, úgyhogy majd, ha odaértem, akkor letölti nekem a PlayStation 3, és megnézzük, hogy mennyire jó játék a jó játék. Milyen IP-k keltek még el? Hát maradék gyakorlatilag, mert elment a Darksiders és a Red Faction kissé megdöbbentő helyre. Igen, a Nordic Games vette meg. Hát a Jode Entertainment, igen, ők a Arcania, Gothic, ezek, hát nem egy nagy nívós társaság, de lenyilatkozták, hogy ők nem fognak szar Darksiders csinálni csak azért, hogy csináljanak. Kérdés egyetlen, csinálnak-e bármilyet is, és ha igen, azt kik fogják megcsinálni nekik? Nem akarom megsérteni ezeknek a szíriáknak a rajongóit már, mint amik a Jode-nál vannak, de hát ez a középszerű RPG és társai. Mind a két széria, az egy kisebb vita is alakult ki, hogy a Darksiders mennyire nagy cím, vagy nem nagy cím, hát ahogy nézed, nem egy Call of Duty nyilván, de nem is erről van szó. Pénzt és energiát fektettek abba, hogy az egy ismert IP legyen, és ha ma egy Gamer 365-öt látogató embernek, egy hardcore játékosnak azt mondod, hogy Darksiders, valószínűleg nem az új Mario-ra fog gondolni, ha nem tudja, hogy mi az. A Stingernek kurva jó pólója van. Stingernek ez a Che Guevara pólója van csak Mario-val, és a csillag is van a tetején, ami egy ilyen Mario-s csillag. Úgyhogy ezt irigyeljük tőled keményen, ezt a pólót. Elkelt ott még valami érdekes? Nem nagyon. Hát igazából elkelt minden, mert ez az egész úgy történt, hogy külön árulták a Darksiders-t, a Red Faction-t, az MXVS ATV-t, meg még valamit, ami most nem jut eszembe. Az összes többit meg így saját szoftver, licenszelt szoftver így pakba, amiből valamilyen módon a 505 Games kivásárolt a Drone to Life-ot, nem tudom, hogy amikor az így pakba volt, és ez valamiért nekik nagyon kellett, de egyébként elvileg elfogyott minden, ami ott volt. Bár nem feltétlenül ehhez a felvásárláshoz kapcsolódik, hanem még az előző adaghoz. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a South Park-kal mi lesz, mert én úgy tudom, hogy az Obsidian Games az befejezte szinte teljesen már a játékot, és a Ubisoftnál van, viszont a Ubisoft hivatalos weboldala meg nem frissített még semmit a játékról. Múltkor volt egy hír, nem is hírról, hanem a Geffen valaki írta, hogy hát még mindig az van kiírva, hogy március, most már jön a játék, tehát hogy valami megállt az éterben, és legutoljára úgy volt, hogy májusban jön a játék. Szerintem, ha két hét múlva jönne egy South Park, akkor már látnánk is. Én aggódok, mert nagyon várom. Imádom a South Parkot is, RPG meg ugye jó. Szerintem ez napokon belül, hogy kijön a Ubisoftnak az üzleti jelentése, ez ki fog derülni. Nyilván most új üzleti év, azért nem beszéltek róla, biztos, hogy most lesz aktuális, még ha nem is májusban. Még két jelentősebb hír, esemény volt az elmúlt két hétben. Mind a kettő japán kötődésű. Tulajdonképpen nem egy nagy valami, de sokatokat érdekelt ez a Metal Gear Solid Legacy Collection, ami PlayStation 3 exkluzív, és az Acid 1-2-t, a Portable Ops-ot és a Twin Snakes-et kivéve gyakorlatilag a teljes Metal Gear játék családot tartalmazza. Szerintem ez igenis nagy dolog, mert nem így piaci szinten, hanem inkább, hogy egy ilyen tényleg elkötelezett játékos, aki szeret egy sorozatot, az mit tud tenni annak érdekében, hogy lehetőleg modernebb formában birtokolja a kedvenceit, és ha megnézzük, akkor ilyenre egész egyszerűen nincs lehetőség. Oké, jönnek ezek a HD collection-ök, de gyakran van, hogy miért nincs benne ez, a PS1-es rész miért nincs már benne, mint a Metal Gear-nél vagy a Silent Hill-nél például, és ez mindig előkerül, és én tökre meglepődtem, hogy a Konami ezt meglépte, hogy igen, ebbe itt benne van minden, ami benne lehet. És ha belegondoltok, ez most már nem kell nagy ilyen nagy vasszizdaszt tegyen, mert annyira megy ma a digitális disztribúció, hogy ezek a PS1-es játékok már évek óta megvásárolhatóak külön. Mibe telne például a Capcomnak is azt mondani, hogy srácok, itt a Resident Evil Megapack, benne van az összes számozott rész, meg a Code Veronica, meg ez, meg az, vegyétek meg lesz az összes, tök jó. Én ilyenre gondolkodás nélkül ráugranék, de egyszerűen nincs rá lehetőségem. Úgyhogy én tökre megörültem ennek a hírnek, és én nagyon bízom benne, hogy ennek lesznek követői, mert lehetőség aztán bőven lenne rá kerülni, meg mibe kerül, kb. Semmibe, amennyiért terjeszted ezt az egészet, azt meg azért nehogy már ne hozza vissza egy ilyen nagy franchise. Csak egy mondat, nem tudom, hogy emlékeztek-e, volt a Microsoftnak a leárazásai. Annyira fájt a szívem, hogy másnap, azután én napon láttam, hogy a Resident Evil 4 meg a Code Veronica is valami iszonyat 250 forint, vagy 900 forint, valami ilyen pitiáner áron volt. A Resi 4, ez 990 volt, a Code Veronica pedig 490. Úgyhogy annyiért tényleg ajándék. Ez tényleg ajándék ennyi pénzért, és tényleg tök jó lenne az, hogyha sok kiadó ezt alaposan átgondolná. Ez például ez a pak, ez az én szempontomból ideális lesz. Én utoljára Metal Gear-el Nintendo NES-en játszottam. Azóta nem volt Metal Gear játék a kezembe, úgyhogy nekem ez az ideális csomagom lesz. Hát neked abszolút, mert azóta finoman szóval történtek dolgok. Solid Snake barátai és üzlettársai házatáján, úgyhogy sok kellemes játék urára lett. Pont ugyanazt akartam mondani, mint Stinger, míg előtt leszakadtam a székkel. Ugyanis nekem is, én eldöntöttem, hogy ez lesz az a Metal Gear csomag, amit megveszek. Liquid néha mosolygott, mikor én voltam az, aki úgy tudott trollkodni bármelyik Metal Gear hírnél, hogy konkrétan azt hiszem a Twin Snakes felét játszottam egyedül végig. Most úgy döntöttem, hogy megveszem, hogy végre jogosan tudja trollkodni minden Metal Gear hírnél. Liquid, egy apró kérdés. Metal Gear Risingot végigjátszottad? Van-e véleményed? Egyáltalán nem? Nem, mint mondtam, ilyen mindenféle okokból nagyon kevés az időm, úgyhogy szigorúan azzal tudok játszani, amiről írnom kell. Ez van. Ilyen életidőszak. ott van a gép mellett, aztán fölinstaláltam. Az már egy elkötelezettség. Az már egyfajta első randevú. Még nem dugtunk, de már alakul a dolog. De úgy tudom, hogy rövid. Mármint, ha csak egyszer akarom végigjátszani. Egyszer akarom végigjátszani. Én oldal nem megyek bele, vagy mondjuk jobbról-balról kaszabolni. Én beteszem easy módba, nagy kard és hajrá engem. Nem az érdekel belőle, hogy ki hogyan üt, meg mint üt, hanem a körítés. De jó fogok vele szórakozni, nem? Legalábbis azt mondtad, meg írtad, hogy az egy jó játék. És pont láttam, hogy még sokan játszanak vele a DAE Laci, Domján Laci, hogy most Platinum trófeázt a PlayStation 3-on. Én azokat az embereket tisztelem, mert én nem voltam már képes arra, hogy a legmagasabb nehézség fokokra visszamenjek, mert választanom kellett szabadidő frontján, is inkább elkezdtem retrózgatni, meg Might and Magic 6-ozni, meg Heart of the Swarm jött utána, és annyi időt kellett beletennem, hogy nem volt már arra lehetőség, úgyhogy sajnálom, de nem leszek soha Rising profi. És ha már Rising, bár semmi köze nincs hozzá, de milyen jó ezt így kimondani. Egy új játékbejelentés is volt, amit tízelt méghozzá a Vine-on tízelt, ilyet se láttam még. Warhawk, aki jobban benne van a közösségi média csodálatos világában, szerintem kettőnkön kívül nem is nagyon ismerte senki itt azt a platformot. Teljesen jó pofa. Egyébként itt csináltam is egy-két ilyen kávéfőzős. Szerintem cool. És ezen tízelése tök jó. Ezen tízelték az új Bethesda játékot, és mint ahogy mi is rögtön Bethesda, Wolfenstein, Elder Scrolls, Doom, Fallout, ja tényleg a Fallout volt az abszolút kedvenc, aztán nagyon nem, hanem... Hosszú-hosszú, hát nem is infócsend, de infócsepegtetés után a Project Zweit leplezték le, ugye a Shinji Mikaminak az új horrorjátéka, és végül The Evil Within lett, ami mennyire jó már, tehát amíg nem jelentették be ezt ilyen formában, folyamatosan azt hallottuk, hogy ez Mikaminek az utolsó játék a direktorként, ő most visszatér a gyökerekhez, megint túlélő horror, de nem olyan túlélő horror, mint az újak, hanem olyan túlélő horror, mint a régiek, azok a nagyon régiek, amilyenek most már nincsenek. És akkor egy ilyen játékot kiadnak, hogy The Evil Within, ami ugyanaz, mint a Resident Evil igazából, csak több értelme van. De nem? És ha megnézitek nem is a bejelentést trélert, hanem utána volt egy ilyen kulisszák mögött ilyen interjúzgatás, beszélgetés a fejlesztése. Oké, hogy ez egy ilyen marketing maszlag, meg PR, meg minden, de ha egy kicsit megpróbáljuk el, mint ott mondanak, akkor ez egy nagyon ígéretes dolog. Ma Mikami az úgy beszél el az egészről, hogy azt mondod, hogy basszus, ez az ember tényleg látja, hogy mi van most ezzel a műfajjal, és hogy mitől nincs is jelen igazából olyan formában, mint ahogy jelen kéne lenni. És pontosan azokat mondta, amiket egy olyan játékos, aki egyébként szereti ezt a zsánert, azt hallani szeretne, hogy most ez mennyire a Bethesda nyomás, hogy na figyelj, akkor itt most ezt mondod, és király lesz, vagy mennyi az, hogy ő igenis ő az egyik szülőatya ennek az egésznek, a Resident Evil-el, meg a Dino Crisis-szal. Ő, ha valaki, akkor ő nyilván tudja, hogy mitől lehet jó ez az egész. Úgyhogy én nagyon bizakodok, mert nekem, amit eddig mondtak róla, mert látni, ugye még nem láttunk semmit, de amit eddig mondtak róla, az ilyen szempontból nagyon meggyőzött, és bízok benne, hogy ez nem egy ilyen átverés meg képmutatás, hanem ez tényleg a Mikaminek az életművének az egyik utolsó nagy oszlopa akar lenni, és lesz is, remélem. Mondjuk ehhez képest én a leleplezésnek a kommentjeit olvasgattam, és ott volt pár fórumozónk, aki már abból leszűrte, hogy 4 alak van az egyik képen, az ergo, ez akciójáték lesz, tehát vége a történetnek. Én azért nem lennék ennyire szkeptikus, mindenképpen érdekes dolog volt, szerintem nagyon jó volt az élőszereplős volt, hát olyasmi, igen. Az a trailer, aznak volt egy adott hangulata, picit ilyen Silent Hill, Resident Evil mix a köd nélkül, mert és csak annyit akarok hozzátenni, az előbb mondtad, hogy Resident Evil-nek nincs értelme. A fő hang mindig azt mondja, hogy Resident, ez azt jelenti, hogy a szünetet kell értelmeznünk. A szünet azt jelenti, hogy felolvassa a lakók nevét. És az egyik lakónak az a neve, hogy a gonosz. Úgyhogy ennyi, megfejtettük, és így egy házba játszódik, tehát kész. Basszus, akkor most fejtsd meg nekem itt a Metal Gear Solidot, meg a Devil May Cry-t, meg a többit is, mert szerintem te itt tudsz valamit. De nekem valamit ki kell emelni, ezt tetszett a legjobban a címe, ez egy tök jó ilyen, nem főhajtás, nem tudom minek nevezek, de ez így tök jó, hogy ilyen áthallás van benne, hogy Hát ja, ez Resident Evil, csak hát az a Capcomé. Ez meg a miénk. Azért igen nagy szerencse, hogy nem kell lefordítanunk ezeket a játékcímeket. Tehát nem vagyunk például arra kényszerítve, mint egy filmforgalmazó, vagy filmújságíró, aki a magyarított címen írja a játékokról, mert ide jön egy nem játékos ember, és eltévedne a Gamer 365, és ott magyarított játékcímeket látna. Már retardáltak is írnak újságot. Milyen jó ez, hogy az esélyegyenlőségnek egy ilyen fokára elértünk, hogy 60-as IQ-val már lehet. És ezt ti nem is tudjátok, de április 1-ére terveztünk egy olyan point, hogy magyar 365, és nem új magyar 365-ű rovásírással, hanem új magyar 365, hogy minden cím, minden szakkifejezés, minden csak is kizárólag magyarul, akkor is, ha nem létezik. Hát meglepődtetek volna. Főleg a Metal Gear Solid, de nem is tudom, hogy mi lett volna az anyag, ami fémes és tömör. Előtted, és most nem használhatjuk föl ezt a jó ötletet. Valakinek valami mondani valója ezzel kapcsolatban? Én nem szólok hozzá, mert én megnéztem, engem a leginkább az nem döbbentett, meg azt találtam érdekesnek benne, hogy idétek öt. Ami persze magyarázza, mert Bethesda és mondták, hogy házon belül fogják felhasználni, de nem nagyon használta azt a motort. Használta külsős játék a Rage-en kívül? Nem használta, de szerintem ennek az az oka, hogy az ID eléggé nagy bajban van a Bethesdán belül, legalábbis ezt állítják elég sok forrásból, méghozzá azért nem sikerültek úgy a játékai, ahogy ezt ők szerették volna, sem kritikai, sem anyagi szempontból, és szerintem a Bethesdánál valaki rájött arra, hogy ők tudnak engine csinálni játékot, nem feltétlenül, akkor legyen valami haszna is a fejlesztésének, és lehet, hogy Karmak nem is akarta volna ezt így beadni, de aztán mégis felülírták a tulajok. Egyébként ez egy jó technológia, jó kinéző technológia, és lehet azzal nagyon szép dolgokat csinálni. Úgyhogy azzal nincsen gond, valóban, és ez egy újabb téma lehetne, de most nem megyünk bele, hogy a id szoftvernek a tündöklése, és hát nem is bukása, de legalábbis eljelentéktelenedése, mint játékkészítő. És nagyon-nagyon szomorúan hallottam, mert az tényleg nem jó hír egy csapattól, hogy visszautasították egy Doom verziójukat, és azt mondták rá, hogy ez így nem lesz jó, kezdjétek újra. Tehát az nem jó. És nagyon nem szeretném, ha ők belemennének ebbe, mert ezekből szoktak a stúdióbukások, meg stúdióbezárások indulni. Lásd LucasArts, ahol újra és újra induló projektek, és soha nem jelennek meg, és leállás, és emberek mennek el, és akkor ott van egy idő után valaki azt mondja, hogy elég volt. Pakoljátok össze az íróasztalatokat. És ezzel a nagyon boldog és optimista mondattal, Dark Souls, nem is beszéltünk a Dark Souls-ról. Na majd a következő alkalommal. Milyen sötét lelkek vagytok. Erről jut eszembe, hogy még egy kis emocionális töltetet adjak a podcastnek. Elbúcsúzunk az MSI netbookomtól. Együtt ezzel a géppel vesszük fel szerintem 4 vagy 5 éve a podcasteket, és holnap nyugdíjba vonultatom, és lecserélem egy másikra. Úgyhogy köszönjük az eddigieket, jön helyette egy Samsung Ultrabook valószínűleg. Köszönjük azt a két alkalmat, amikor teljes podcast veszett oda, mert nem volt elindítva, vagy lefagyott, vagy valami történt. Úgy lenne jó, ha ez most is így lenne, és akkor méltóan egy komoly poénnal fejezné be a pályafutását, de úgy látom, hogy nem. Igen, amit senki nem hall ráadásul. Úgyhogy innentől HD-ban, retina felbontásban és esetenként 3D-ben is jön a podcastünk. Igen, ezt mindenképpen meglépjük ezt a nagy-nagy lépést, hogy 3D-sítjük a podcastünket. Ennyi volt a második áprilisi podcastünk, májusban visszajövünk, valószínűleg lehet, hogy csak ti lesztek, én nem, meglátjuk. De mindenképpen lesz májusban is podcast, addig pedig játszatok sokat, sziasztok!